prawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radio Niedziela, 23 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki potępił zatrzymanie przez władze w Mińsku białoruskiego opozycjonisty. Ostatni pacjent wyszedł ze szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. W Muzeum Powstania Warszawskiego wręczono nagrody Jana Rudowicza Anody. Premier Mateusz Morawiecki potępił zatrzymanie przez władze w Mińsku białoruskiego dziennikarza opozycyjnego Romana Protasiewicza. Szef polskiego rządu podkreślił, że jutro Rada Europy powinna zająć się sankcjami wobec Białorusi. Premier wystąpił do przewodniczącego Rady Charlesa Michela o rozszerzenie agendy jutrzejszego posiedzenia. Litewski prezydent Gitanas Nauseda zażądał z kolei natychmiastowego uwolnienia Romana Protasiewicza i wezwał kraje NATO i Unii Europejskiej do reakcji. Władze Białorusi po południu wymusiły lądowanie w Mińsku samolotu lecącego z Aten do Wilna i aresztowały białoruskiego dziennikarza. Z Wilna Kamil Zalewski. Prezydent Nauseda w wydanym oświadczeniu przypomniał, że Roman Protasiewicz jest jednym z przedstawicieli białoruskiej opozycji, który otrzymał azyl na Litwie. Żądam, aby białoruski reżim natychmiast go uwolnił oraz zezwolił mu i pozostałym pasażerom samolotu na kontynuowanie podróży do Wilna. Czytamy w komunikacie. Gitanas Nauseda zaapelował też do sojuszników z NATO i państw Unii Europejskiej o natychmiastową reakcję na zagrożenie, jakie Białoruś stanowi dla międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Społeczność międzynarodowa musi podjąć pilne działania, aby zapobiec powtórzeniu się podobnych incydentów, pisze litewski przywódca. Nauseda zapowiedział, że poruszy ten temat na jutrzejszym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Koniec szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Ostatni pacjent opuścił placówkę covidową o godzinie 15. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi, że zadania szpitala tymczasowego przejmuje Szpital Południowy na warszawskim Ursynowie. Wiceminister dodał, że w każdym województwie trwa redukcja takich placówek. W każdym województwie sytuacja jest troszeczkę inna. W tym tygodniu wojewodowie przedstawią plany, jak zamierzają rozmieścić szpitale tymczasowe w swoich województwach, bo chcemy, żeby częściowo tą bazę szpitali tymczasowych w jakiś sposób zachować na wypadek zwiększonej ilości zakażeń, jaka może być na jesieni. No także chcemy, aby ta baza była głównie w szpitalach stacjonarnych. W wielu województwach takie szpitale tymczasowe działały właśnie na bazie szpitali stacjonarnych. Od jesieni szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym przyjął ponad 1800 pacjentów chorych na COVID-19. Polski Ład w połączeniu ze środkami z budżetu Unii Europejskiej jest szansą na odbudowę krajowej gospodarki po kryzysie, podkreśla w rozmowie z Tygodnikiem Wprost prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wicepremier mówi, że będzie to cywilizacyjna zmiana, która pozwoli do końca dekady osiągnąć PKB na poziomie średniej europejskiej. Jarosław Kaczyński przypomniał, że Polska otrzyma 770 miliardów złotych, dlatego rząd planuje przekazywać 110 miliardów rocznie na inwestycje. Prezes PiS powiedział, że planowana pomoc w wysokości 12 tysięcy złotych od drugiego dziecka to program demograficzny. W jego ramach państwo ma wziąć na siebie koszt wychowania dzieci do trzeciego roku życia. Nagroda główna imienia Jana Rodowicza Anody dla profesor Elżbiety Krajewskiej-Kułak, związanej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Jedną z jej inicjatyw jest pozyskiwanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową. Jest to taka grupa dzieci chorych na schorzenie, które nie ma w tej chwili leczenia docelowego. Natomiast polega na stopniowym zanikaniu funkcji poszczególnych mięśni z poszczególnych układów, no niestety kończącym się tragicznie. W związku z tym Klinika Rehabilitacji Dziecięcej naszego Uniwersytetu wprowadziła taką innowacyjną terapię, która nie leczy skutecznie tej choroby, ale pomaga tym dzieciom funkcjonować. Czyli praktycznie dziecko, które jeździło na wózku inwalidzkim, po tej terapii jest w stanie ten wózek sam sobie uruchamiać. Nagrodę w kategorii akcja społeczna wręczono Bartoszowi Rutkowskiemu, byłemu oficerowi wojska. To założyciel fundacji Orla Straż, która pomaga irackim ofiarom tzw. państwa islamskiego wrócić do normalnego życia. Fundacja Orla Straż zajmuje się generalnie pomocą dzieciom, kobietom w pierwszej kolejności, które były ofiarami państwa islamskiego. Chodzi nam o osoby, które były przetrzymywane w niewoli, ale też o pomoc całym rodzinom, czyli na przykład odbudowujemy miejsca pracy, rodzinom rolników odkupujemy zwierzęta hodowlane. No staramy się, żeby ludzie po tym, co przeżyli, czyli ludobójstwie, mieli możliwość powrócenia do normalności. Uroczysta gala nagród imienia Jana Rodowicza Anody odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

awansowała do finału pływackich mistrzostw Europy w Budapeszcie. Sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym mężczyzn. Za godzinę będą płynąć finał biało-czerwoni w składzie Kacper Stokowski, Jan Kozakiewicz, Paweł Korzeniowski oraz Jakub Kraska. Zajęli w swoim wyścigu eliminacyjnym drugie miejsce z czasem 3 minuty 34 sekundy 54 setny. To czwarty rezultat w tej fazie rywalizacji. Najszybsi na tym etapie byli Brytyjczycy. Kajetan Kajetanowicz wygrał samochodowy rajd Portugalii w kategorii WRC 3. Duża rzecz. W bardziej prestiżowej rywalizacji WRC zwyciężył Brytyjczyk Elfyn Evans przed Hiszpanem Danim Sordo i Francuzem Sebastianem Ogierem. Jeszcze lekko atletyka. Amerykański kulomiot Ryan Krauser jako trzeci w historii przekroczył granicę 23 metrów. Wynik robi wrażenie. Podczas festiwalu rzutów w Tascon mistrz olimpijski z Rio de Janeiro uzyskał 23.01, a do wyrównania należącego do Randy'ego Burnsa rekordu świata zabrakło tylko 11 centymetrów. Niezwykła historia. Drugi rzut karny w meczu Leicester z Tottenhamem. Po raz drugi wykorzystany przez Jamie'ego Vardy'ego. Lisy prowadzą z Kogutami 2-1. Co poza tym w Premier League? Liverpool 1-0 wygrywa z Crystal Palace, a West Ham 2-0 z Southamptonem. Josh Taylor skompletował pasy mistrza świata kategorii junior półśredniej. Szkot zwyciężył jednogłośnie na punkty z Amerykaninem Jose Ramirezem w pojedynku wieczoru gali Top Rank w Las Vegas. Wszyscy sędziowie wskazali na jego wygraną 114-112. Dzięki temu zwycięstwu Taylor jest posiadaczem tytułów w czterech najważniejszych federacjach, a więc WBC, WBA, WBO i IBF. To teraz krótka przerwa, a po niej Dariusz Tuzimek, piłkarski ekspert, i porozmawiamy o naszej reprezentacji, która przecież niedługo wystąpi w Mistrzostwach Europy. Czternaście minut po godzinie 18. Dariusz Tuzimek zapowiadany już jest z nami, piłkarski ekspert, dziennikarz sportowych Faktów i footballface.pl. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam wszystkich. Będziemy rozmawiali o naszej reprezentacji. Musisz się troszeczkę podobno przesunąć bliżej, żeby cię było dobrze słychać. No, euro za pasem, euro za rogiem. Już wiele powiedziano o powołaniach Paulo Sousy na turniej. Jesteś zaskoczony tymi powołaniami? Czy też skłaniasz się, że Kamil Gosiński jednak nie powinien być powołany? Co sądzisz o Robercie Głównym, o Sebastianie Szymańskim, którzy są na liście rezerwowej? Ja nie jestem tak do końca zaskoczony, ale uważam, że Paulo Sousa troszkę nie rozumie naszej mentalności, bo my byśmy pewnie, gdyby zrobić taki sondaż w Polsce na temat tego, czy Kamil Gosiński ma być powołany, czy nie, to większość powiedziałaby, że tak, że tam jakby go postawić kontra Przemysław Płacheta, to raczej większość by powiedziała, że Kamil Gosiński, bo ja reprezentację Polski pojmuję jako taką drużynę, która jest bliska naszemu sercu, jako taką drużynę, której wszyscy kibicujemy, ale ją kochamy i to nie musi być skład akurat tych 26 zawodników najlepszych w Polsce, tylko pasujących do pewnej grupy. A jednocześnie takich, których my byśmy w tej reprezentacji widzieli. Tak jak zawsze chciałem, żeby Kuba Błaszczykowski grał w tej reprezentacji, mimo że pamiętamy, jak się przygotowywał do słynnego Euro w 2016, kiedy nam całkiem dobrze poszło. I wtedy Kuba był lepszym piłkarzem na boisku nawet niż Robert Lewandowski. A Kuba miał takie same problemy jak teraz, jak Kamil Grosicki. I ten Grosik, który jest takim niesfornym urwisem, ale przecież go wszyscy kochamy. Wiemy, że ma wiele za uszami. Wiemy, że się nie najlepiej przygotowywał. Wiemy, że wybrał raczej kasę niż w tej Anglii, niż karierę piłkarską, to ja bym chciał, żeby on w tej reprezentacji się pojawił, bo on na chwilę by nawet wszedł na boisko, potrafi narobić trochę wiatru pod bramką rywala, potrafi dać dobre podanie, co pokazał choćby w meczu z Andorą, gdzie rzucił takie ciasteczko do Sebastiana Świderskiego. Patrzmy na to w taki sposób, na potencjał. Ja też myślę sobie, że Paulo Sousa tego pewnie do końca nie rozumie, ale myślę, że już Zbigniew Boniek rozumie. Ja nie wiem, co Zbigniew Boniek powiedział po tych powołaniach Kamilowi Grosickiemu, bo ja nie sądzę, że to się tak odbywa, że Zbigniew Boniek dowiaduje się o tym, kto jest powołany z konferencji selekcjonera. Myślę, że tam można było troszkę negocjować i rozmawiać i myślę też, że szkoda Sebastiana Szymańskiego na pewno, bo Sebastian Szymański to jest taki zawodnik, który gdyby grał jako ofensywny pomocnik, to on by sobie tam miejsce znalazł w tej drużynie, w tym miejscu, gdzie gra choćby Piotr Zieliński, jako taki na rezerwę za tego Ziela. I wydaje mi się, że jeszcze brakuje jednego chłopaka, Sebastian Walukiewicz. To jest przyszłość polskiej reprezentacji. Wydaje mi się, że kiedy Kamil Glik skończy karierę, to ten Sebastian będzie przez całe lata, może nawet dekadę grał na stoperze kadry. Czy kontuzja Krzysztofa Piątka będzie dużym osłabieniem reprezentacji polskiej? Na pewno tak, bo widzieliśmy, że Paulo Sousa chciał grać momentami na dwóch napastników. Tych napastników teraz w kadrze jest aż pięciu. Mnie się wydaje, że nawet trochę za dużo, bo tak naprawdę to wiadomo, że to się u nas większość tej reprezentacji to jest jednak potencjał Roberta Lewandowskiego. Więc jeśli Lewandowski będzie zdrowy i jeśli mu się nic nie stanie, to w nim nadzieja i ja nie sądzę, żeby poza Arkadiuszem Milikiem tam był w tym składzie taki zawodnik, który jest w stanie przesądzać o losach meczu. Pewnie nie, no ale mamy Roberta. No, wspomniałeś o Arkadiusza Milika. Czy on znalazł swoje miejsce na ziemi? W Marsylii? Wydaje się, że to nie jest dla niego miejsce docelowe, ale myślę sobie tak, że Milik to jest chłopak, który potrzebował już zacząć grać, tak? Bo gdyby został jeszcze w tym Napoli, no to byłoby różnie. Tam się uciekł stamtąd w ostatnim momencie, kiedy uciekłaby mu szansa na Euro. Bardzo dobrze wybrał, strzelił parę bramek. Wydaje mi się, że z Milikiem będzie się jeszcze dużo działo. Trójką czy czwórką z tyłu? No, Paulo Sousa chce grać trójką z tyłu. Ja powiem, że mnie te eksperymenty wszystkie nie przekonują, że trochę chyba zabrakło wiedzy i zabrakło selekcjonerowi portugalskiemu trochę znajomości polskich piłkarzy, bo widzieliśmy jakieś takie dziwne błędy i wydaje mi się, że te mecze marcowe myśmy trochę je przegapili, trochę stracili z tego potencjału. Te testy takie same dla siebie. Wydaje mi się, że te punkty stracone na Węgrzech i punkty stracone w Anglii, to jednak mogą decydować później o awansie do Mistrzostw Świata. jeśli chcę grać z trójką z tyłu, to jest bardzo nowoczesny system, bardzo, bardzo fajny, ale trzeba mieć do niego wykonawców. Ja nie jestem pewien, czy mamy takich wykonawców, czy my się nie czujemy lepiej w tej czwórce. Dla mnie to nie jest, jak się mówi, ludzie mówią tak, że nie grają systemy, tylko zawodnicy. No, to trzeba mieć zawodników w formie, trzeba mieć zawodników odpowiednich do danego pomysłu taktycznego. Wydaje mi się, że trochę czasu zabrakło Paulo Sousie, bo ta zmiana nastąpiła jego Jerzego Brzęczka, jak pamiętamy, pod koniec stycznia. Za mało czasu, żeby poznać potencjał wszystkich piłkarzy i no, widzieliśmy, jak eksperymentował, że w zasadzie to drugie połowy to było naprawienie błędów personalnych z tych pierwszych połów spotkań. To nie chciałbym, żeby to samo się działo na Euro, bo tutaj nie będzie kiedy. Gramy ten pierwszy, najważniejszy mecz jest ze Słowacją. Nie możemy go przecież przegrać, musimy go wygrać, bo przecież nie będziemy zdobywali punktów na Hiszpanii, a ze Szwecją będzie mecz o wszystko. Ale od początku najważniejszy jest ten mecz pierwszy ze Słowacją. A czy ty rozumiesz upór UEFA, żeby organizować Mistrzostwa Europy rozsiane po całym kontynencie w covidowych realiach? UEFA to jest taka organizacja, która prawda, ostatnio nam się przedstawiła jako wielki zwolennik równości, egalitaryzmu i demokracji w piłce nożnej. No, brzmi to wszystko jak trochę jak kabaret, bo wiadomo, że tam się kasa musi sypać jak z automatu takiego, gdy się dobrze wygra. No nie, to jest po prostu taki pomysł, żeby rozszerzać wpływy, żeby rozszerzać rynki. Wydaje mi się, że potem trochę zabrakło UEFA już pomysłu i konsekwencji, jak z tego mądrze wybrnąć, jak to zrobić z rozsądkiem. Musiała się kasa zgadzać po prostu i pamiętamy takie apele, że no, kto nie jest w stanie wpuścić kibiców na trybuny, no to niestety nie będzie organizował. Tak właśnie wydaje mi się, że troszeczkę okiwano Basków. Nie będzie w Bilbao meczów. Okazało się, że najlepiej sobie radzi Rosja i w Sankt Petersburgu można z COVID-em, więc w Sankt Petersburgu będzie można przeprowadzić. Władimir Władimirowicz Putin jest świetny w leczeniu koronawirusa. Wydaje mi się, że będzie miał ten sukces. Tak, właśnie dzisiaj spłynęła informacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji, że nie rekomenduje się wyjazdów do Rosji w związku z niepewną sytuacją. Ale przecież mają Sputnika. No. Absolutnie tak. Darku, na zakończenie oczywiście sprawa Roberta Lewandowskiego. Niesamowity rekord, 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. Pobite osiągnięcie Gerda Millera sprzed prawie 50 lat. Duża rzecz. Ogromna rzecz. Ja powiem, że oglądałem ten mecz z wielkim napięciem i już myślałem, że to się nie wydarzy w końcu. Kiedy padła ta bramka w 90 minucie, no darłem się w niebo głosy, pewnie jak wielu Polaków. To, ten Bayern to tak trochę jak reprezentacja Polski. Tak krzyczałem ze szczęścia, bo bardzo chciałem, żeby to zrobił. To jest chłopak, który ten rekord cały i to jego to granie Roberta pobudza wyobraźnię młodych ludzi. A właśnie napisałem taką książkę o Robercie Lewandowskim. Mam ją w ręku, piękna, kolorowa i książka obszerna, bogato ilustrowana. Tak, książka Lewandowski, jak wygrać marzenia. Jest nawet taka strona, można sobie przeczytać o tej książce więcej, bo w radiu jej nie pokażemy, jak wygrać marzenia.pl. I chciałem powiedzieć, że ten Robert, ten rekord pobudza wyobraźnię młodych ludzi. To będzie tak, że ci ludzie, którzy chcą grać, ci chłopcy, którzy chcą grać na piłkarskich boiskach, oni siebie widzą jako takich kolejnych Lewandowskich. To jest wielki boom, to jest wielkie szczęście, to jest wielka koniunktura dla polskiej piłki. A ja uważam, ja się pochyliłem nad książką, bo się pochyliłem nad fenomenem Lewandowskiego, bo co dla nas wszystkich wynika z tej kariery Lewandowskiego? My najlepszymi piłkarzami na świecie na pewno nie będziemy, ale za to możemy patrzeć, jak on dochodził do tego swojego sukcesu. Jak to prześliczyłem. Jak ciężką pracą, prawda? Tak, bo talent, mówi się o Robercie, że niewiarygodny talent. I to jest wielka prawda, oczywiście. Ale nawet jego trenerzy z Warszawy, z którymi rozmawiałem, mówili na początku, że Robert miał talent, ale było kilku chłopaków nawet lepszych od niego wtedy. Tylko że on do tego dołożył pracę, konsekwencje, upór, taki fokus na celu. On jak już obiera sobie coś za cel, to tego nie odpuszcza. Jest gotów pracować, jest gotów to poprawiać, jest gotów do wyrzeczeń, jest gotów zrobić wszystko, żeby te sukcesy osiągnąć. I on o te marzenia swoje zawsze walczył, on o te marzenia zawsze grał. I trzeba powiedzieć, że no, taki chłopak tutaj z małego miasteczka, z Leszna gdzieś tam zaczynał karierę w przydomowym ogródku, grał z swoim pieskiem, grał z siostrę, stawiał na bramce, ona nie chciała na tej bramce stać, bo on przecież z całej siły walił już wtedy, więc tam się chowała za tymi słupkami i on zostaje najlepszym piłkarzem na świecie. To jest jak bajka o Kopciuszku. Tu, stąd, z Polski jest chłopak, który idzie w górę, który dla którego nie ma barier, nie ma żadnych granic. To jest po prostu coś jak taka fantastyczna bajka, która się nigdy nie kończy i byśmy chcieli, żeby właśnie się nie kończyło, bo ten jego wpływ na polską piłkę jest gigantyczny. Ja jeżdżąc jednak jako reporter wiele razy na zgrupowania kadry, no to powiem, że to nie było tak zawsze, że tak było profesjonalnie, tylko te zgrupowania no to nie wyglądały jak taki klasztor ascetyczny. Raczej tam czasami dochodziło do różnych ekscesów. Czy wynaturzeń. I wynaturzeń, tak jest. Którym mówimy stanowczo nie, oczywiście. Absolutnie. Ale ten przykład Roberta pokazał, że warto być profesjonalnym. Ci chłopcy go obserwują. Chcą być tacy jak on. Wiesz co, Darek, pamiętam jak Karol Inety był takim bardzo młodym chłopakiem. Powiedział, że jemu Robert Lewandowski otworzył oczy chociażby na to, jak jeść. Tak, bo wiecie, że Robert, prawda, je owoce przed obiadem. Tak? I nagle się okazuje, że już nie tylko on je te owoce przed obiadem, tylko kilku innych tak samo takie owoce przed obiadem. Oni by chcieli tak samo jak on jeść, tak samo jak on trenować, tak samo odpoczywać. On zwrócił uwagę na to, że wypoczynek jest bardzo ważny. U sportowców często się lekceważyło, no bo najważniejsze, żeby ciężko trenować. Nie, odpoczywa, on musi odpowiednią ilość czasu pospać, on musi mieć czas na drzemkę, na regenerację. Wie jak panować nad swoim ciałem, ciągle szuka nowych wyzwań i właśnie no, mniej więcej o tym jest ta książka, o tym jak dojść do sukcesu i to jest taka uniwersalna prawda, także niezależnie od tego, czy to jest, czy ktoś chce zostać piłkarzem, czy youtuberem, czy piosenkarzem, czy kimkolwiek innym, to te zasady Lewandowskiego może przełożyć na swoje życie. Właśnie o tym napisałem. Jak wygrać marzenia autorstwa Dariusza Tuzinka. Darku, bardzo Ci dziękujemy za wizytę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z Twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z Twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. Teraz zmieniamy dyscyplinę z piłki nożnej na kajakarstwo. Czworo Polaków będzie reprezentować w Tokio biało-czerwonych podczas rywalizacji kajakarzy slalomowych. Będzie to mieszanka doświadczenia z młodością. Polacy na igrzyska jadą, by sprawić niespodziankę. Z trenerem naszej kadry, Jakubem Chojnowskim, rozmawiał Kuba Niziński. 4 kwalifikacje olimpijskie, drużyna, takie pomieszanie młodości z dużym doświadczeniem. Do startu na Igrzyskach Olimpijskich zakwalifikował się Krzysiek Majerczak, 24-letni chłopak, Klaudia Zwolińska, która ma 23 lata i Ola Stach, która ma 22. Tutaj z roli najbardziej doświadczonego wysuwa się Grzesiek Hedwig, co jeden mężczyzn, więc myślę, że takie zdrowe połączenie doświadczenia z młodością. Pan jest młodym człowiekiem, zawodnicy to właściwie rówieśnicy, co po niektórzy. Jak się pracuje? Ale myślę, że nie ma problemów. Ci zawodnicy, szczególnie ci starsi, to są profesjonaliści i potrafią rozgraniczyć, gdzie kończy się granica kolega, trener i tutaj żadnych zarzutów co do współpracy z tymi starszymi zawodnikami nie ma. A jak grozi trener palcem, to jak to odbierają koledzy? To znaczy, no w sposób, myślę, że oni też czują, że w sposób rzetelny wykonuje swoją pracę i podstawą jest dobra rozmowa, dobra komunikacja z zawodnikami i szczerość przede wszystkim, bo szczerość to podstawa, myślę, że nie tylko w sporcie, ale ogólnie w życiu, więc jeśli traktuje się na poważnie zawodnika, podchodzi się rzetelnie do swojej pracy, to myślę, że wszystko jesteśmy w stanie załatwić. Czy to jest czas na myślenie o celach jakiś na Tokio? To znaczy, przed nami jeszcze okres przygotowawczy, wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy jakieś cele się pokazują, ale najważniejsze dla nas jest to teraz sumienie przepracować ten okres przygotowawczy i ten okres, który w ogóle nam został do Igrzysk Olimpijskich. Co do celów, co do wyników, to myślę, że na torze to pokażemy, a nie słowami będziemy wyjaśniać. No dobrze, tak sobie myślałem o tym, czy nawiążemy w Tokio do naszego sukcesu olimpijskiego, jeżeli chodzi o kajaki slalomowe. No na pewno długo już czekamy na ten medal olimpijski. No warto przypomnieć, że jak dotąd jedyny to jest srebrny medal dwójki Kołomański-Staniszewski na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, więc 21 lat temu. No na pewno byśmy chcieli nawiązać do tego i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby do tego nawiązać. Mam wrażenie, że tak spoglądając wstecz, że kajaki slalomowe to miały takiego trochę pecha, bo zawsze mieliśmy zawodników w czołówce światowej, a na Igrzyskach gdzieś było pod górę. Znaczy do tej pory najbliżej, po tym sukcesie oczywiście w Sydney, najbliżej medalu był Mateusz Polaczyk, który był 4. w Londynie. Gdzieś tam zawsze nasi zawodnicy kwalifikowali się do finałów, zawsze gdzieś było to blisko, ale zawsze no, gdzieś tam brakowało. No, mam nadzieję, że zmienimy to w Tokio. Krzysztof Majerczak, Pieniny Szczawnica. Uśmiech z twarzy nie schodzi, bo przecież to na świeżo właściwie ta kwalifikacja olimpijska zdobyta. Ochłonąłeś już trochę? No już trochę tak. Było ciężko na początku zapanować nad tym wszystkim, no bo pierwszy tak mój wyczyn taki większy, żeby reprezentował kraj, no ale opanowałem emocje. Raczej szybko, no bo też wierzyłem to, że mogę to wywalczyć i no i udało się. Tutaj na podwórku naszym Mateusza Polaczyka pokonałeś, a to już jest no legenda polskiego kajakarstwa. No tak, Mateusza bardzo szanuję jako sportowca, jako kolegę i wygrać z takim gościem po prostu to jest wow. Wyjazd na Igrzyska Olimpijskie to jest twój życiowy, jak na razie, sukces. Nie przewróci się w głowie? Myślę, że jestem tak wychowany, że nie powinno. Ale nie wiem. Nie, no nie przewróci się. Raczej do wszystkiego podchodzę z szacunkiem i nie ma szans. Jak myślisz Tokio, to co sobie wyobrażasz? Nie wiem, czy mam jakieś oczekiwania co do nich. No, nie wiem. No, ciężko mi powiedzieć coś, no jednak no, to jest marzenie chyba każdego, żeby jechać na Igrzyska. A Tokio, no ja bardzo lubię kulturę azjatycką i myślę, że pojechać tam, no to już samo pojechanie tam jest moim marzeniem do spełnienia, no i które się udało spełnić. Plus jeszcze Igrzyska, no to tak jakby podwaja to marzenie. Nie mam słów na to po prostu. Jedno z marzeń się spełnia. Jedziesz do Tokio. Finał to minimum? Nie, nigdy w życiu sobie nie zakładam takich celów jak finał, półfinał, czy medal. No, nie ma sensu takie coś. Bardziej zakładam, żeby pojechać tam, zrobić wszystko, co jestem w stanie zrobić, czyli pojechać 4 dobre przejazdy, no licząc kwalifikacyjne. No i to powinno wystarczyć, żeby pojechać w dobre miejsce. Konkurencja olimpijska, w której my startujemy i jako sport olimpijski, to jest kajakarstwo slalomowe. Czyli po prostu pływamy po bramkach, bardzo podobna, tak trochę bardziej popularna jest narciarstwo alpejskie, to myślę, że można to troszeczkę porównać do narciarstwa slalomowego. Kajakarstwo górskie zostało rozdzielone, to są teraz pokonywanie górskich rzek na krótszych kajakach plastikowych, ale wiąże się to no, z dużą dawką emocji i kajakarstwo górskie, no to tak jak mówię, jest sportem bardziej, nazwijmy to może rekreacyjnym niż czysto sportową rywalizacją. Kanion Kolka w Ameryce Południowej i przepłynięcie takiego kanionu. O, zdecydowanie tak. To w tą stronę kajakarstwo górskie idzie, slalomowe w stronę bardziej ścigania sportowego. W Paryżu pojawi się nowa, bardzo widowiskowa konkurencja, gdzie kajakarze będą rywalizować bark w bark. Przygotowujecie się już też pod tym kątem? Do programu Igrzysk zostanie włączona konkurencja Extreme Slalom, to dopiero od Paryża, ale już myślę, że trzeba się ku temu skłaniać i przygotowywać zawodników. No konkurencja bardzo widowiskowa, 4 zawodników praktycznie walczy bark w bark o pierwszeństwo i no myślę, że warto się skupić też na tym. My też już zawodników też kierujemy w stronę Extreme Stralom, bo rywalizacja myślę, że będzie też stała na wysokim poziomie. Jest to powiększenie, jeśli chodzi o możliwość zdobycia medalu w kajakarstwie, szeroko pojętym kajakarstwie górskim. Nie jest to kajakarstwo slalomowe, bardziej idziemy w stronę kajakarstwa górskiego, ale też rywalizacji, no praktycznie bar w bar. Cztery minuty zostały do godziny 19. To dobry moment, żeby przenieść się za ocean. Znakomity poziom, mnóstwo emocji i dramaturgii. W końcu coraz więcej otwartych hal dla kibiców. W lidze NBA rozpoczęły się play-offy. Najpierw jednak rozegrano turniej play-in, w którym o awans do drugiej rundy rywalizowały drużyny z miejsc od 8 do 10. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Zacznijmy od turnieju play-in. Koszykarze nie bardzo lubią w nim grać. NBA zdecydowała się jednak na taki krok, aby uatrakcyjnić rozgrywki w końcówce sezonu zasadniczego. Halo Janku, dawnośmy się nie słyszeli. Witam, dzień dobry, bardzo mi miło, witam w trzeciej stronie medalu. Taki turniej play-in odbywa się drugi rok z rzędu. Najpierw szybko przypomnę, na czym polegają w ogóle zasady, bo drużyny z miejsc 7 i 8 rozgrywają ze sobą spotkanie i zwycięzca zajmuje 7 miejsce i awansowuje do play-offów, ale przegrany o 8 lokatę rywalizuje z wygranym pary z pozycji 10-11. Tak z konferencji wschodniej awansowali Boston Celtics i Washington Wizards, a z konferencji zachodniej Memphis Grizzlies i mistrzowie Los Angeles Lakers. Gwiazda jeziorowców LeBron James bardzo krytykuje taki system zakończenia zasadniczej części rozgrywek, argumentując to dużą właśnie ilością spotkań w pierwszej części sezonu. Mówił o tym nawet w bardzo niewybrednych słowach, dodając, że ten, kto to wymyślił, powinien zostać ukarany. Przypomnę Państwu, że wcześniej automatycznie pierwsze 8 zespołów awansowało do playoffs. Teraz od 2 lat rozgrywany jest właśnie taki turniej. NBA jest w tym przypadku nieugięta. Po pierwsze wprowadza to dodatkowe emocje, a w tym roku ich rzeczywiście po raz kolejny nie zabrakło. Po drugie kończy się takie kombinowanie zespołu w ostatnich kolejkach, co zrobić, aby zająć odpowiednie lokaty. I trudno w przypadku tutaj tym nie zgodzić się z władzami najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. Za nami turniej play-in. W ten weekend rozpoczęły się w NBA play-offy. Awans tutaj uzyskuje zespół, który jako pierwszy wygra 4 spotkania. Przenieśmy się teraz na chwilę na koszykarski parkiet i poczujmy klimat tej właśnie drugiej części sezonu. Posłuchajmy. This is hunger. This is hype. This is the NBA playoffs. Emocje w playoffach mieliśmy już w pierwszym spotkaniu. Milwaukee Bucks po niesamowitej dramaturgii, thrillerze, jak tutaj pisze amerykańskie media, pokonali po dogrywce Miami Heat 109-107, a bohaterem w ekipie Kozów był Chris Middleton, który zwycięskie punkty zdobył właśnie w dogrywce na pół sekundy przed końcem. Niespodzianką jest też zwycięstwo Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 113-103. Co ciekawe, gwiazdor Mavericks Luka Doncic w czwartej kwarcie rzucił tylko jeden punkt. To mu się nie zdarza, ale w sumie miał ich 31. Na inaugurację playoffs wygrali także Brooklyn Nets, Portland i tutaj też ciekawostka, że Trailblazers odebrali przywilej boiska zespołowi Denver Nuggets. Obrońcy tytułu, gracze Los Angeles Lakers, przypominamy, rzutem na taśmę awansowali do playoffs. Lakers są największą tutaj zdaniem mediów, takim największym rozczarowaniem właśnie części zasadniczej, ale tutaj trzeba także dodać, że w ekipie Lakersów sporo było kontuzji w tej regularnej właśnie części sezonu. Lakersi zmierzą się teraz z Phoenix Suns, zespołem, który w konferencji zachodniej zajął drugą lokatę. To jedna z rewelacji rozgrywek. I Suns mają świetnego szkoleniowca, Monty Williams. Otrzymał on właśnie tytuł trenera roku w NBA. I to jest tym bardziej cenne wyróżnienie, bo głosy oddawali szkoleniowcy pozostałych drużyn. W ekipie Suns na parkiecie bryluje weteran Chris Paul. Jakie są spostrzeżenia gwiazdy jeziorowców zespołu mistrzowskiego LeBrona Jamesa przed tym spotkaniem? Posłuchajmy. Grają na bardzo wysokim poziomie. Zasługują na to, aby w pierwszej rundzie mieć przywilej swojego parkietu. Chris Paul to jeden z MVP pierwszej części rozgrywek. Wiemy, jak jest on dobrym koszykarzem, ale inni gracze Suns też są świetni. Aby odnieść sukces, musimy bardzo dobrze się zaprezentować. Już na sam koniec, jakie dzisiaj spotkania w playoffach: Philadelphia, Washington Wizards, właśnie zapowiedziane przed chwilą Phoenix Suns, LA Lakers i na koniec dzisiaj New York Knicks, Atlanta Hawks. Będziemy Państwu te playoffy przybliżać zarówno i w sportowych serwisach Trójki, jak i w trzeciej stronie medalu. Bardzo dziękujemy. Jan Pachlowski z Florydy. Wielkie dzięki, Janku. Jeżeli chodzi o sprawy żużlowe, zakończył się mecz Stali Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. Włókniarz wygrał niespodziewanie 46-44. Na 143. 3. Dokładnie trzecia strona medalu, teraz o koszykówce. Dlatego o tym mówię, bo będzie o wzroście. Choć mierzy tylko 183 cm wzrostu, jest jedną z najlepszych środkowych w Tauron Lidze. Niestety w kluczowej części sezonu wypadła z gry przez poważną kontuzję. Powoli z niej wychodzi i nie traci dobrego nastroju. Z uroczą Igą Wasilewską, zawodniczką mistrzyń Polski Chemika Police, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Rozmawiamy w Final Sporcie, oboje tutaj trenujemy. Ty się właśnie rehabilitujesz po zerwaniu ścięgna Achillesa. Tak, tak, niestety przydarzyła mi się taka fatalna kontuzja w połowie lutego. Jakby podejmuję trudy tej rehabilitacji. Jest to dla mnie zupełnie nowa sytuacja. Nigdy w życiu nie miałam kontuzji, takiej poważnej operacji. Także poznaję siebie na nowo jako sportowca, ale jakby sam wiesz, no jesteśmy w dobrych rękach, także myślę, że jedyne, czego mi potrzeba, to dużo cierpliwości. Jesteś już na ostatniej prostej, masz uśmiechnięte oczy, tak jakby szło wszystko zgodnie z planem. Tak mówią, że idzie zgodnie z planem. Moja gdzieś tam sportowa złość często mi przeszkadza i faktycznie tej cierpliwości właśnie, tak jak mówię, czasami brakuje. Myślę, że jestem w połowie drogi. Jeszcze sporo przede mną, żeby wrócić na boisko, ale naprawdę bardzo mocno o to walczę. Pewnie bardzo mocno kibicowałeś swoim koleżankom, które znowu walczyły złoty medal. Oj tak, zdecydowanie. To zupełnie było nie dla mnie. Śmiałam się, że następna operacja to chyba na serce, bo bardzo to przeżywam zza trybun. Jakby mogłam jedyne co to tam dziewczyny wesprzeć dobrym słowem, śmiesznym żartem czasami, żeby je rozluźnić, ale jestem strasznie dumna, bo naprawdę ten zespół z każdą przeciwnością losu wzrastał coraz bardziej i naprawdę się nie podłamywał, tylko miał jeszcze mocniejszy ten pancerz, także naprawdę byłam bardzo dumna z dziewczyn, bo ten sezon, no myślę, że nikt by nie przewidział takiego scenariusza. Miałyśmy wszystko chyba co możliwe, śmiałyśmy się między sobą, że jak był jakiś tydzień, gdzie nic się nie działo, to już było za spokojnie i niestety mało było takich tygodni. No w tym finale też spokojnie nie było, mnóstwo pięciosetówek, chyba tylko ostatni mecz się skończył bez pięciosetówki. Tak, no to były takie mecze na miarę finału. My jako oczywiście sportowcy życzymy sobie szybkiego 3-0, jakby pod kątem kibiców myślę, że te mecze były dużo lepsze, no ciekawsze. Akurat mecze finałowe jednak z takim większym spokojem oglądałam, naprawdę już gdzieś ta pewność mi się w głowie pojawiała, ale faktycznie wywalczone złoto w tym finale. Iga, sprawdziłem, że ty masz 183 cm wzrostu, jesteś środkową. Czy ty jesteś najniższą środkową w lidze? W top 3 najniższych w lidze, tak, jak najbardziej. Tak to się złożyło. Staram się nadrabiać innymi rzeczami. No, nadrabiasz, skoro jesteś w drużynie mistrzyń Polski. Na pewno nie będę jakby pasować do każdego gdzieś tam schematu drużyny, ale na przykład tutaj w Policach do tej pory grałyśmy bardzo szybką siatkówkę. Ja się w niej odnajdywałam fantastycznie, to było po prostu coś dla mnie. Także jestem chyba takim wyjątkiem od reguły, że gdzieś tam te centymetry na środku muszą być. Zawsze grałaś na środku? Nie, z małymi przerwami na inne pozycje, także próby były podejmowane, tak, żeby zmienić gdzieś pozycję, ale jednak w ten środek jakoś tak najbardziej swobodnie i naturalnie mi przychodził zawsze. Jesteś dziewczyną spod Warszawy, z Legionowa. Jak ci się żyje po Morzu Zachodnim? Mieszkasz w Szczecinie? Tak, mieszkam w Szczecinie. W sumie ze względu na to, że po prostu tych mieszkań w Policach jest mniej i są bardzo, bardzo chodliwe. Przyznam szczerze, bardzo mi się podoba Szczecin. Podobają mi się Police, naprawdę jest dużo, dużo zieleni. Mając psa w ogóle doceniam, odpoczywam tam bardzo. Jechałam z pewnymi obawami, jak to będzie po prostu tak pod kątem życiowym, ale jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Jedyne co to mogę się przyczepić, jeśli chodzi o odległość, bo faktycznie no, do domu na weekend nie wyskoczę. Jest tu już taka no, większa gdzieś tam wyprawa. Twój mąż też jest siatkarzem? Tak, tak, też jest siatkarzem, tak też się poznaliśmy. Akurat on jest też siatkarzem halowym, a spotkaliśmy się na turnieju siatkówki plażowej, ale wspólna pasja nas połączyła, mamy dużo wspólnych tematów, też jest środkowym i też jest niskim środkowym, także po prostu idealnie się tutaj zgraliśmy. Ale masz go ze sobą w Szczecinie? Nie, na co dzień nie, teraz był w Austrii drugi sezon, ale przyplusował, bo jak zerwałam Achillesa, to rozwiązał swój kontrakt i przyszedł się opiekować tak chorą żoną, także naprawdę tutaj wsparcie rodziny i męża stuprocentowe. No jak się sprawdza taki związek na odległość? Jest to ciężkie, nie dla wszystkich, jest to sporo rzeczeń i to jest no ta cena sportu zawodowego na tym najwyższym, przynajmniej w Polsce, poziomie, którą niestety my sportowcy często płacimy, ale każdy z nas chce jednak tą pasję swoją rozwijać. Taką mieliśmy umowę, jakby przed samym jeszcze małżeństwem, że gramy tyle, ile możemy. Gramy tak długo, jak długo to jeszcze wygląda w miarę, jest na jakimś poziomie, jest to opłacalne, także Taką mamy umowę. Ty masz za sobą też epizod we Włoszech, prawda? Tak, tak. Zaraz po maturze wyjechałam grać we Włoszech w A2, czyli w tej lidze drugiej. Jak wspominasz ten czas? Bardzo dobrze. Naprawdę była to fantastyczna, można powiedzieć, przygoda, bo faktycznie siatkówka trochę tych drzwi otwiera i właśnie takie wyjazdy naprawdę stają się możliwe. I wspominam pod każdym kątem bardzo dobrze, jako doświadczenie takiego życia w ogóle w innym kraju, funkcjonowania, zwiedzania, poznawania nowych rzeczy. Ale także siatkarsko bardzo dużo wtedy zyskałam, pamiętam, ale na innej pozycji. Właśnie wtedy byłam przyjmującą, także gdzieś tam to moja historia falowała. A nauczyłaś się włoskiego wówczas? Uczyłam się, okay. Co prawda troszkę jeszcze brakowało, ale już pod koniec dziewczyny mówiły, że już nie mogą mnie obgadywać, bo już zaczynam za dużo rozumieć i faktycznie gdzieś tam to rozumienie szybko przychodziło w porównaniu do innych języków, których uczyłam, na przykład niemieckiego 5 lat, a tutaj chwilę na kontrakcie we Włoszech to naprawdę można ten język szybko przyswoić. Coś mi się wydaje, że brali cię za Włoszkę, bo ty masz taką włoską urodę. Tak, faktycznie. Czy Turczynkę, czy Włoszkę. Ale też w Polsce dostawałam pytania, czy jestem Polką, także taka trochę uroda może ciemniejsza, karnacja. Na pewno też widziałaś nasze dziewczyny z reprezentacji w meczach z Bułgarkami. Szykują się do Ligi Narodów. Miesiąc będą zamknięte w bańce w Rimini. To chyba wielkie wyzwanie, nie tylko sportowe dla dziewczyn, prawda? Tak, jestem przekonana, że jest to naprawdę wielkie wyzwanie pod kątem także mentalnym. Ludzkim, prawda? Ludzkim, tak, dokładnie. Z tego, co rozmawiałam, czy z dziewczynami, czy właśnie z kolegami ze sztabu, naprawdę jest to bardzo, w sumie tak eksperymentalnie też na razie zrobione. Jest wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Myślę, że wiele jakby odpowiedzi na temat funkcjonowania tam wyjdzie w praniu. No jedyne co to faktycznie tych podróży, myślę tak pod kątem dziewczyn, to faktycznie Liga Narodów grało się tak, że co weekend było się na innym kontynencie i faktycznie te zmiany czasów, no myślę, że dla organizmów było po prostu wykańczające, bo czasami dziewczyny grały jakby mecz na przykład o 7 czasu starej strefy, którym były jeszcze tydzień wcześniej, także to im przynajmniej odejdzie, ale myślę, że tutaj no muszą się uzbroić w dużo cierpliwości, myślę, że sama jakbym miała w takiej sytuacji, oj pewnie byłoby ciężko. To była Iga Wasilewska i odkurzacz w tle. Zostało 10 minut do godziny 19. Zaczynamy przegląd lig europejskich, piłkarskich i na początek Niemcy. W niemieckiej Bundeslidze mamy nowego rekordzistę pod względem zdobytych bramek w jednym sezonie. Po 49 latach nie jest nim już Gerd Müller, a Robert Lewandowski. W ostatnich tygodniach zasiadaliśmy do tego wyścigu jak do telenoweli. W końcu w przedostatniej kolejce Polak wyrównał rekord, strzelając 40 gola. I jak zawsze znalazły się osoby, które psują tak wspaniałe chwile. Jedną z nich jest Dietmar Hamann. Były reprezentant Niemiec zaapelował do Lewandowskiego, by ten w ostatnim meczu odpuścił i usiadł na ławce, by nie pobić rekordu, bo robiąc to nie uszanuje Gerda Müllera. Były piłkarz Liverpoolu zapomniał chyba, że sport polega właśnie na biciu rekordów, pokonywaniu barier nie do pokonania i sprawiedliwej rywalizacji. Lewandowski zignorował dziwne porady Hamana oraz niektórych niemieckich mediów i zabrał się do pracy. Narobił nam strachu, bo jak profesjonalista spisywał się również bramkarz Augsburga Rafał Gikiewicz. Lewandowski nie wykorzystał kilku sytuacji i gdy trwało już końcowe odliczanie, w ostatniej minucie Gikiewicz obronił strzał Serge'a Gnabry'ego. Do piłki podbiegł Lewandowski i wbił ją do bramki. Polak wpadł w szaleńczą radość wraz z kolegami z drużyny, którzy przez cały sezon pracowali na ten rekord. W końcu Robert Lewandowski zdobył 41. bramkę i został rekordzistą Bundesligi. Muszę przyznać, że nigdy nie marzyłem nawet o zdobyciu więcej niż 40 bramek w jednym sezonie. Myślałem, że to niemożliwe. Rozegrałem tylko 29 spotkań, opuściłem aż 5, dlatego wciąż nie mogę w to uwierzyć. Nie wykorzystałem kilku sytuacji i strzeliłem tego gola w ostatnich sekundach. Może dotrze do mnie dopiero za kilka tygodni to, czego dokonałem. Dla Lewandowskiego to już 4 z rzędu i 6 w karierze tytuł króla strzelców Bundesligi. Niedługo po meczu Polak udał się do Muzeum Bayernu, by spotkać się z żoną Gerda Müllera, której przekazał prezent dla ciężko chorego męża. Koszulkę z dedykacją i napisem Forever Gerd. To był szczególny dzień dla dwóch polskich piłkarzy. Trochę w cieniu Lewandowskiego Borussia Dortmund żegnała Łukasza Piszczka. Po 11 latach już w roli legendy był reprezentant Polski ze łzami w oczach przechodził przez szpaler i schodził z boiska. 332 występy w Bundeslidze, 2 tytuły mistrza Niemiec, 2 krajowe puchary, superpuchar i udział w finale Ligi Mistrzów. Zakończył się piękny rozdział. Co dalej? Piszczek zarzeka się, że to koniec z wielkim futbolem, a słowa dotrzymuje. Dlatego wkrótce będzie można go zobaczyć w barwach LKS-u Goczałkowice Zdrój, gdzie zaczynał karierę. Już przed ostatnią kolejką Bundesligi było jasne, że Borussia Dortmund, prezentująca ostatnio fantastyczną formę, zapewniła sobie grę w Lidze Mistrzów, podobnie jak Bayern, RB Lipsk i Wolfsburg. Dwie kolejne drużyny zagrają w fazie grupowej Ligi Europy. To Eintracht Frankfurt i Bayer Leverkusen. W ostatniej kolejce trwała jeszcze walka o siódme miejsce dające prawo gry w eliminacjach nowych rozgrywek UEFA Conference League. Zajął je Union Berlin po zwycięstwie nad RB Lipsk. Piłkarzem zespołu z Berlina od przyszłego sezonu będzie Tymoteusz Puchacz. Dopiero 7 pozycji niżej rozgrywki zakończył ten bogatszy klub z Berlina, Hertha, która przynajmniej się utrzymała. Uratowała się także Arminia Bielefeld po wyjazdowej wygranej ze Stuttgartem. W barażu o pozostanie w pierwszej Bundeslidze zagra FC Köln. Spadły bardzo utytułowane kluby Werder Brema i Schalke 04 Gelsenkirchen. I tak właśnie dobiegł końca sezon Bundesligi. Sezon, w którym emocjonowaliśmy się szalejącym Robertem Lewandowskim, długo dotrzymującymi kroku Bayernowi bykami z Lipska oraz wspaniałymi seriami Borussii Dortmund, Borussii Mönchengladbach czy Eintrachtu Frankfurt. Oby przyszły sezon był nie mniej ekscytujący. Bundesliga wróci 13 sierpnia. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękujemy Filipowi za bardzo wyczerpującą i ciekawą relację. Niemcy zamieniamy na Włochy i tym razem z Piotrem Kowalczukiem porozmawiamy na żywo. Halo, halo, panie Piotrze. Dobry wieczór. No więc u nas też ostatnia kolejka, tyle tylko, że wszystko dopiero jest przed nami. Dzisiejsza La Gazzetta dello Sport wyszła z tytułem Dreszczowiec, walka o udział w Lidze Mistrzów i faktycznie tak jest. Włosi mają 4 miejsca, Inter sobie już to miejsce zapewnił jako mistrz Włoch, Atalanta również. Natomiast to pozostałe 2 walczą Milan, Napoli, które mają tyle samo punktów i ze stratą jednego punktu Juventus, czyli Juventus, 9-krotny mistrz Włoch, musi czekać na potknięcia rywali. Czy to jest możliwe? Milan gra z Atalantą, która sobie już zapewniła udział w Lidze Mistrzów, no ale jest drużyną bardzo mocną i trener Gasperini zarzeka się, że zrobią wszystko, żeby Milan pokonać. Napoli gra z Weroną, więc na papierze oczywiście powinien wygrać, no ale naturalnie futbol nie takie rzeczy już widział. Natomiast Juventus gra przeciwko Bolonii, no i oczywiście musi wygrać, jeśli marzy o awansie, ale z wszystkich możliwych permutacji wynika, że wszystko jest możliwe. Bardzo dziękujemy, Piotr Kowalczuk. Dziękujemy, panie Piotrze. No sporo było emocji w tym sezonie w Serie A. Jeszcze zajrzymy na boiska La Liga. Tam już też prawie wszystko jest, ale nie do końca. Sufrir, creer, ganar, czyli cierpieć, wierzyć, wygrać. To motto Atletico Madryt, cytowane dziś w całej Hiszpanii, także w hiszpańskiej prasie. Bo Atletico wygrało swój 11 w historii tytuł, a te 3 słowa cierpieć, wierzyć, wygrać pasują idealnie do losów Rojiblancos w minionym sezonie. To były szalone rozgrywki, w których o mistrzowskim tytule decydowały mecze ostatniej kolejki. Mecze z udziałem 2 wielkich klubów z Madrytu. Prowadzące w tabeli Atletico mierzyło się na wyjeździe z Realem Valladolid, a goniący Real Madryt podejmował Villarreal. Obaj kandydaci do tytułu przegrywali po 0-1, obaj odrobili straty i wygrali po 2-1. Taki układ wyników dał mistrzostwo drużynie z czerwonej części hiszpańskiej stolicy. To był bardzo trudny rok. Trudny dla świata, dla wszystkich zespołów z ligi i w tym niezwykle trudnym sezonie to Atletico wygrało rozgrywki. To pokazuje, jaką jesteśmy marką w futbolu. Ten klub